De afsluiter van de avond. Aan je rechterkant. Voor de kijkers links. Pounding Grooves live! We'll be right back.

King Grooves. Bedankt allemaal. Tot de volgende keer. Oké. Nog eentje dan. Laat je nog een keer horen voor Pounding Grooves. piano. Dit was Pounding Grooves. Iedereen bedankt. Tot de volgende keer.